وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں, گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک مخصوص عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو جاری ہے. اس میں بیچ میں یہ باتیں بھی آئیں کہ ہم اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں دوسری قوموں کے ساتھ کس طرح مل جل کے رہنا ہے, ان کے سامنے اسلام کو کس طرح پیش کرنا ہے, اور ہم کو دینی معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے حالات سے واقف بھی ہونا چاہیے. اس ملک ہندوستان میں مسلمان بالکل شروع دور میں آ گئے تھے, صحابہ کے دور سے ہی مسلمان ہندوستان میں آ گئے, خود صحابہ آئے, اور جن ملکوں کا عرب سے بہت قریبی تعلق تھا اس میں ہندوستان بھی. یہاں کا سامان عرب جاتا تھا, عرب کا سامان یہاں آتا تھا, اور خاص طور پر یہ کیرلا وغیرہ کا علاقہ تو سمندر کے اس پار عرب ہے, اس پار کیرلا, وہ ان کے لیے بہت آسان تھا. مسلمان آئے, رہتے رہے وہاں. ملک ہندوستان یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے, مختلف مذاہب ہیں, اور بڑا طبقہ جو ہندو بھائیوں کا ہے وہ کسی ایک مذہب پر نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ان سب کو ایک گنتے ہیں. ایک نہیں ہے, مذہب کی بنیاد پر ان کے ہاں کئی حصے ہیں. ساؤتھ کا پورا علاقہ راوڑ کو اپنا ہیرو مانتا ہے, اور یو پی, مدھیہ پردیش, راجستھان, بہار, یہ علاقہ رام کو اپنا ہیرو مانتا ہے. ان کو یہ قبول نہیں, ان کو وہ قبول نہیں. مہاراشٹر کے دیوی دیوتا الگ ہیں, تہوار الگ ہیں, تہذیب الگ ہے. بنگال اور آسام اور مشرقی حصے کے سارے چھوٹے صوبے کے دیوی دیوتا الگ ہیں, ان کے تہوار الگ ہیں, طریقہ الگ. بڑی ذاتوں میں شادی بیاہ کا طریقہ الگ ہے, چھوٹی ذاتوں میں آدی واسیوں میں طریقہ الگ ہے. اس پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ضرورت بھی نہیں. مسلمان بحیثیت مسلمان کے, صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کا مسلمان, رمضان کے روزے ایک مہینے کے, ہندوستان کے, پاکستان کے, بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں پر 32 دن, اور سعودی کے مالدار مسلمانوں کے 28 دن, ایسا ہے. پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے جائیں گے, ابھی حج کے ارکان سب کے لیے اکثر, منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, جو حج کے بنیادی ارکان ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں. حتیٰ کہ اگر شاہ سلمان بھی حج کرنا چاہیں گے تو ان کو بھی احرام باندھنا ہوگا. ساری پابندیاں جو ہمارے لیے, ان کے لیے بھی. روزے کی جو پابندیاں مالداروں پر ہیں وہی غریبوں پر ہیں. شادی بیاہ, موت, مٹی, نکاح, مالداروں کے نکاح کا طریقہ الگ, غریبوں کا الگ, بالکل ایسا نہیں ہے. مذہب کی بنیاد پر سب کا نکاح ایک جیسا. الگ سے ہم خرافاتیں پیدا کر لیں, وہ ہماری پیداوار ہے, مذہب نے نہیں کہا. پوری دنیا کے مسلمانوں کا مذہب ایک، خدا ایک، قرآن ایک، پیغمبر ایک. اللہ پاک کی وضاحت اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی وضاحت کرتے ہوئے علمی دنیا میں رائے کا اختلاف ممکن ہے، مذہب الگ نہیں ہے، سب کا نشانہ ایک ہے، اتباع شریعت، اتباع خداوندی، اتباع رسول. اس پٹری سے جو ہٹا وہ سچ، وہ صراط مستقیم سے باہر. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ ہے سیدھا راستہ. پوری دنیا کے مسلمانوں کا مذہب ایک، خدا ایک، پیغمبر ایک، کتاب ایک، عقیدہ ایک، کوئی فرق نہیں. دنیا کے دیگر مذاہب آسمان سے نازل ہوئے، ان انبیاء کرام کی امتوں کی لاپرواہی اور نالائقیوں کی بنیاد پر مٹ گئے. امتوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، سر تو اسی وقت مٹ گئے، اور کچھ مذاہب ایسے تھے کچھ دنوں چلے اور مٹ گئے. پچھلا کوئی آسمانی مذہب محفوظ نہیں ہے، کتاب محفوظ نہیں ہے، نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے کسی مذہب کی، وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اور کوئی مذہب ہو. ان کو تو کم سے کم لوگ جانتے ہیں کہ فلاں نبی تھے، فلاں کتاب تھی، فلاں زمانے میں تھے. باقی سوچئے، تقریباً 25 لاکھ انبیاء کرام آئے، کون کہاں آیا کس کو معلوم. قرآن نے خود کہا، منہم من قصصنا علی ومنہم من لم نقصص علی، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے کر دیا، بعض کا نہیں کیا. ہاں، مجموعی طور پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سارے پیغمبر برحق، ساری آسمانی کتابیں سچی برحق، سارے انبیاء کرام قابل احترام، ان میں سے کسی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی قبول نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہیں، بالکل نہیں. ہم قرآن کو ماننے والی امت ہیں تو ہم توریت زبور کو برا کہیں، بالکل نہیں. ہماری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آسمانی ساری کتابیں سچی تھیں، سارے انبیاء، سارے نبی رسول سچے تھے، برحق تھے. جو جس زمانے میں جہاں آئے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق بالکل وہی ہونا چاہیے تھا. امتوں نے اپنی نالائقی اور لاپرواہی سے ان چیزوں کو ضائع کر دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم کو الزام کیوں دیتے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب محفوظ بچا تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور موجودہ دنیا میں جب مذاہب تو بچے نہیں، اب موجودہ دنیا میں ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ مذہب مذہب کوئی چیز نہیں ہے، وہ کچھ طریقے ہیں، اس کو مان لو، فالو کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو کوئی بات نہیں. مذہب پر عمل کرانے کے لیے شدت نہیں اپنانی چاہیے، یہ ایک سوچ پیدا ہوئی. اور جس کے جراثیم ہم مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کے دماغوں کے اندر آ گئے. ایسا کیوں ہے؟ ایک اہم سوال ہے. ارے بھائی، اخبارات کے ادارے اس پر لکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان بچاروں کی دینی تربیت تو ہوئی نہیں. اخبارات کے نامہ نگار اس پر قلم اٹھاتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے، دوسرے مذاہب میں جب مذہب محفوظ تھا تب بھی اتنی تفصیلی باتیں نہیں تھیں جتنی تفصیلی باتیں اسلام میں. پچھلے مذاہب میں جب وہ مذہب اترے آسمانوں سے اس وقت بھی ان میں وہ تفصیلات نہیں تھی جو تفصیلات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس میں ہیں اور آپ کی تعلیمات میں ہیں. ایسا کیوں تھا سوال پیدا ہوگا, یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی, وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی, تو وہ ناقص کیوں رہی؟ ناقص نہیں تھی, اس وقت دنیا اتنی بڑی تھی, بچہ تھی, جوان نہیں ہوئی تھی. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے کام کی نہیں ہوتی. بچہ 5-7 سال کا ہے, ابو میں موٹر سائیکل لوں گا, آپ دلا دیں گے اس کو؟ چلیے آپ نے دلا دیا, پیر پہنچے گا, وہ چلا پائے گا؟ اسی لیے حکومت نے پابند کیا کہ لائسن ہونے کے لیے 18 سال کی عمر ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو راتوں میں 3-4 سیٹ جاتے ہیں وہ 18 سال سے کم والی امت ہے. ایک عمر ہوتی ہے کسی بھی کام کی. بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا, چھوٹے بچے کھیلتے ہیں, وہ آپس میں شادی بھی کر لیتے ہیں. بچہ بولتا امی میرے کو شادی کرنے کا, کس سے کرے گا؟ امی آپ سے کروں گا. اس بیچارے کو کیا معلوم شادی کیا چیز ہوتی ہے, بس سمجھتا ہے کہ میری محبت کس سے ہونی چاہیے, امی سے ہوتی ہے, میں امی سے کروں. ایک صاحب کا بچہ چھوٹا سا تھا تو کسی نے مذاق میں ان کی اہلیہ سے کہا اس کی شادی کر دو, بہو آئے گی تو گھر میں کام کرے گی. بولے میری بیوی آئے گی تو میرا کام کرے گی, میری امی کا کام کرے گی. 5 سال کی حضرت ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں شادی کیا ہوتی ہے. انسانیت اس وقت جوان نہیں ہوئی تھی, اس کی وہ ضرورت تھی, اور اسی بنیاد پر چیننگیں ہو رہی تھی. وہ چیننگ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آخر میں آخری پیغمبر, پچھلے انبیاء اکرام کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا, الگ الگ علاقوں کے تھے, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے تھی. اس لیے اللہ نے آپ کو مکے میں اتارا. مکہ دنیا کا سینٹر ہے, اور آپ کے پیغام کی آفاقیت پچھلے انبیاء کرام کے یہاں تعلیمات کیا ہیں؟ اے میرے بھائیوں, اے میری قوم, اے میرے خاندان کے لوگوں, آپ کے یہاں تعلیم یہ ہے؟ اے میرا خاندان, اے مکے والوں, اے مدینے والوں, نہیں. آپ کے یہاں پیغام ہے اے مسلمانوں, اے کافروں, اے لوگوں, وہ کوئی بھی ہو, یہ فرق ہے. جس طریقے سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, چلیے ایک بچہ پیدا ہوا, خاندان میں اطلاع ملی, خوشی ہوتی ہے. خاص طور پر اگر کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو, 10-15 سال اولاد نہ ہو, اس کے بعد اولاد ہو, تو لوگ باہر ممالک چلے آتے ہیں. کسی آدمی کو 10 سال کے بعد لڑکا ہو تو اس کا باپ چلائے گا سعودی سے, مارے خوشی کے پورا خاندان جمع ہو رہا ہے, تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ عورتیں بچے کے لیے لباس لے کر آتے ہیں, گفٹ میں جوڑے لے کر آتے ہیں. وہ جوڑے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ بچے کے سائز کے مطابق. سال بھر کے بعد چھوٹا ہو جائے گا, لیکن آج وہی سائز ہے اس کا. ہر سال 6 مہینے کے بعد بچہ بڑا ہو رہا ہے, کپڑا چھوٹا ہو جا رہا ہے. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے. کرتا سلائیے, سال بھر کے بعد چھوٹا. چپل لائیے, 6 مہینے کے بعد آدھا نمبر کم. دو راستے ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ بچہ بڑا ہوگا, اس کی رعایت کر کے کرتا لمبا سلا جائے. 6 مہینے کا بچہ ہے, 2 سال کے بعد بڑا ہو جائے گا, تو 2 سال کی رعایت کر کے کرتا لمبا سل دیجیے, تو کرتا ہوگا, کفن ہوگا. آج بچہ سال بھر کا ہے, 2 سال کے بعد اس کا پیر بڑا ہو جائے گا, تو بجائے 1 نمبر چپل آپ 3 نمبر لے لیتے, تو پھڑپڑ کرے چپل کرے گی. جب بڑا ہوگا تب ہوگا نا, آج تو نہیں ہے. انسانیت آہستہ آہستہ اوپر آ رہی تھی, پچھلی ساری باتیں کینسل ہو رہی تھی. بچہ بڑا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے تا تقریباً 28-30 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے, الگ الگ علاقوں کے الگ الگ ماحول ہوتے ہیں, 25 سال 28 سال 30 سال. اب کوئی کرتا اس بنیاد پر کینسل نہیں ہوگا کہ حضرت بڑے ہو گئے, کوئی چپل اس بنیاد پر کینسل نہ ہوگی کہ پیر بڑا ہو گیا. اب چپل ٹوٹ کر کینسل ہوگی یا چور لے جائے گا, اب کپڑا پہن کر پھٹ کر اترے گا, اب چھوٹے ہونے والا مسئلہ ختم ہو گیا. آپ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے, کیوں؟ وہ چھوٹے ہونے کی عمر نکل گئی. جب دنیا اس کنڈیشن کو پہنچی تو خداوند قدوس نے آخری پیغمبر کو بھیجا, اور آخری پیغمبر کے یہاں بھی شروع میں کچھ چیزوں میں چینجنگ ہو رہی تھی, کیوں؟ امت اس کی عادی نہیں تھی. اچانک کوئی سختی لاتے تو لوگ بھاگ جاتے, شراب حرام کرنا ہے رک کر, سود حرام کرنا ہے رک کر, پردے کو فرض کرنا ہے رک کر, روزے فرض کرنے ہیں ٹھہر کر. مکی دور میں نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ جہاد ہے, نہ حج ہے, نہ شراب کی حرمت ہے, نہ سود کی حرمت ہے, نہ پردے کی فرضیت ہے. کیوں؟ مکہ المکرمہ کے حالات اس لائق نہیں تھے. جب مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلامی نظام قائم ہو گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں آ گئے, اب آپ فیصلے سنائیں, یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ سنانے کی کنڈیشن مکے میں نہیں تھی. مکے میں تو مسلمانوں کی خود کی جان کے لالے تھے, یہ احکامات مکے میں نہیں آ سکتے تھے, مدینے میں آئے. پھر آہستہ آہستہ احکامات آتے رہے, اور جب حالات اس لائق ہو گئے کہ اب دنیا کو وہ آخری پیغام سنا دیا جائے کہ سنو, اب نہ کوئی نبی پیغمبر آنے والا ہے, نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے, نہ اب کوئی چینجنگ ہونے والی ہے. یہ آخری کتاب قیامت تک کے لیے, یہ آخری پیغمبر قیامت تک کے لیے, اور ان کی تعلیمات اور ان کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے. یہ موقع کب آیا ہے؟ یہ موقع آیا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد, جب اسلامی اسٹیٹ کا پرچم گڑ گیا, کفر کی کمر ٹوٹ گئی, ایک مکمل اسلامی اسٹیٹ قائم ہوا, تو اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے. اب مکمل کہاں ہوا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے نبی آدم علیہ السلام, اور آخری اور خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی تعلیمات میں انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں, بچے کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کے اندر رکھے جانے تک ہر مرحلے کی رہبری ہے. حتیٰ کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں آیا, ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے, اس کے ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے احکامات جاری ہو گئے. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اسقاط حمل اور بچوں کی پیدائش کو اس لیے مت روکو کہ کھلاؤں گا کہاں سے. یہ فلسفہ بھی بڑی شان کے ساتھ بیان ہوتا ہے, صاحب آبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. وہ یوں بیان کرتے ہیں, ہمارے ابا کے پاس 100 بیگھہ زمین تھی, ہم لوگ 4 بھائی ہیں, 25-25 بیگھہ ہو گئی. اب ہمارے بچوں کے پاس 5-5 بیگھہ بچے گی, ان کے بچوں کے پاس 2-2 بیگھہ بچے گی. آبادی اگر اس رفتار سے بڑھتی رہی تو پھر کھیتی کہاں ہوگی, آدمی رہے گا کہاں؟ یہ فلسفے بیان ہوتے ہیں. میں بھی ایسی کانفرنسوں میں شریک ہو چکا ہوں. میں نے ان سے پوچھا, تمہاری سب بات صحیح ہے, تم نے جو کہا ہم نے سب سن لیا, ہمارے ایک سوال کا آپ جواب دے دو. 50 سال پہلے آبادی کم تھی نا, کھیتی باڑی خوب تھی، زمینیں کھلی بھی تھی، آپ جہاں بیٹھے ہوئے جنگل تھا، دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو لوگ وہاں کھڑے ہو کر ہندوستانی کے پاس وہ ہے مزار جہاں پر آپ کا ساحل ہوٹل ہے، یہاں دھانی کھیتی ہوتی تھی، آپ پوچھئے بڑے بوڑھوں سے، زمینیں بہت تھی، آبادی کم تھی. اب بتلاؤ غربت اس وقت تھی کہ آج ہے؟ فاقے اس وقت ہوتے تھے کہ آج ہو رہے ہیں؟ سب کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں. اس وقت ہر گھر میں، دو گھر چار گھر کے بیچ میں ایک گھر میں فاقہ ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو دانا نہیں ہوتا تھا، پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، پیر پر چپل نہیں ہوتی تھی، پکے مکان نہیں ہوتے تھے. پورے شہر میں 10-20 لوگوں کے پاس شاید سائیکل رہی ہوگی. آج آپ جو کہہ رہے ہو اگر یہ بنیاد ہے تو غربت بڑھنی چاہیے. ان کا سوال تو باقی رہ گیا کہ مولوی صاحب آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کم پڑ رہی ہے، اس کا کیا حل نکلے گا؟ سوال برقرار ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کم پڑ رہی ہے، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، ہم بھی قبول کرتے ہیں. جب مکانات بن جائیں گے، زمینیں انہیں ہو جائیں گی، نان اگریکلچر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہاں مکانات بنیں گے، کارخانے بنیں گے، تو وہاں دانا نہیں اگے گا، تو پھر انسان کھائے گا کیا؟ یہ سوال برقرار ہے. اس سوال کا جواب سن لیجیے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، زمین پانی کے مقابلے میں زمین 25% ہے، 75% سمندر ہے. ہماری دنیا میں 75% پانی ہے، 25% زمین ہے، اور یہ زمین پانی کے اوپر روکی گئی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین کے وسائل کم ہوں گے تو خداوند قدوس سمندر کی تہ سے انسانوں کی روزی نکالے گا. اور وہ نکل رہی ہے، سمندر کی تہ سے گیس نکل رہی ہے، سمندر کی تہ سے پیٹرول نکل رہا ہے، سمندر کی تہ سے معدنیات نکل رہی ہے. اور ابھی زمین تنگ تو ہونے دو، ابھی زمین تنگ کہاں ہوئی؟ جب ہوگی اللہ وہ بھی کرے گا. لاکھوں لاکھ ایکڑ زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، کھیتی کرو، ان کو آباد کرو. ساری کھیتی ڈھونڈی میں ہوگی، نکل جاؤ جنگل کے علاقے میں، دیکھو کیسے کیسے بنجر پڑے ہوئے علاقے. ہر دو چار گاؤں کے بیچ میں ہزاروں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، وہاں کچھ نہیں اگے گا. اگے گا. حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان زمینوں کی انکوائری کریں، زمین کی مٹی کے نمونے لے کر ٹیسٹ کریں، یہاں کیا اگ سکتا ہے، اور جو اگے وہاں کے کسان کو اس غلے میں سبسڈی دو، بیج دو، کھاد دو، ان کی مدد کرو. وہ تو کرتے نہیں. ہزاروں ہزار ایکڑ زمین پر جنگل ہے، کچھ نہیں اگتا، جنگلی پیڑ ہیں، وہاں باغات لگاؤ. وسائل کا استعمال کرو، اور جتنا کھانا مالدار لوگ کھا کر کے چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں اس کو استعمال میں لے آؤ تو لاکھوں انسانوں کا پیٹ بھر جائے گا. ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، تین لوگ چار لوگ کھانا کھانے بیٹھے، یہ بھی لیا، وہ بھی لیا، وہ بھی لیا، وہ بھی لیا، سج گیا پورا، تھوڑا سا کھایا، چھوڑ کے اڑ گئے. اللہ کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ اسلام کہتا ہے دسترخوان لگا کر کھاؤ، اور بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں چمچ سے نکال کر لو، جتنا کھانا ہے اتنا لو، جو باقی بچے اس کو استعمال کر اپنے گھر میں رکھ لو یا کسی ضرورت مند کو دے دو. ہندوستان جیسا ملک جو مختلف میدانوں سے بحران کا شکار ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، اگر یہاں کسان کو صحیح معنوں میں کسانی کرنے دیا جائے اور کاروباری کو صحیح معنوں میں کاروبار کرنے دیا جائے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کرتے، حکومتیں کاروباریوں کے کاروبار کو مستحکم کریں، پالیسی ایسی بنائیں کہ ہمارا مال بکے، یہاں پالیسی ایسی بنتی ہے کہ منتری جی کی جیب میں پیسہ کیسے آئے گا، پبلک گئی بڑھ گئی رونا اس بات کا. میں مسجد کے ممبر پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہتا ہوں، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا سن سکتی ہے، ہندوستان سے بڑا خوشحال کوئی ملک نہیں ہوگا. دنیا کے نقشے میں سب سے خوشحال ملک ہندوستان ہوگا اگر یہاں کے کسانوں کو وقت پر پانی ملے، ضرورت کے مطابق بیج ملے، اور ان کے غلے کے بکوانے کا سرکار انتظام کرے. اور یہی صورتحال تمام صنعتوں کی ہے. دوسرے ممالک میں، دوسرے ممالک میں حکومتیں کاروباریوں کو سپورٹ کرتی ہیں، ٹیکس ان سے لیتی ہیں، لیکن اسکیمیں ایسی بناتی ہیں، پالیسیاں ایسی بناتی ہیں کہ ان کا مال کھپے. اور ہمارے یہاں پالیسی کیا بنتی ہے؟ اپنا مال باہر بھیجو گے تو کاروباری کمائے گا، باہر کا مال ہمارے ملک میں پرسن ہم کو ملے گا. آج بھی ہندوستان میں اتنے بڑے علاقے زمینوں کے خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں اگر کھیتی باڑی کی جائے، باغات لگائے جائیں، جن علاقوں میں کوئلہ نکلتا ہے وہاں اس کا نظم کیا جائے، جہاں دیگر معدنیات نکلتی ہیں اس کا نظم کیا جائے، جو چیزیں بنتی ہیں، ہندوستان کا چمڑا، ہندوستان کا کپڑا، خاص طور پر کاٹن، دنیا آنکھ میں لگا کر لیتی ہے. ملک کراہ رہا ہے، بحران کا شکار ہے. دو کام اگر ملک ہمارا کرے، کوئی بھی ہو، نہ چھوٹے میاں نہ بڑے میاں، کوئی کم نہیں ہے. جو پہلے تھے وہ بھی ویسے ہی تھے، جو آج ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہاں مسئلہ کسی حکومت کا نہیں ہے، خارجہ پالیسی سدھارنے کا ہے. میں آپ کو بتلاؤں، آپ حضرات کو یاد ہوگا، اوباما صاحب دوسرا ٹرم پورا کر رہے ہیں امریکہ کے پریسیڈنٹ، ان سے پہلے بش تھے، ان سے پہلے بل کلنٹن تھے، ان سے پہلے اس بش کے باپ وہی بش تھا، بش تھا نیم ان کا، کلنٹن امریکہ کا پریسیڈنٹ. جب اس کا دوسرا ٹرم تھا، کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، ان کا ایک اسکینڈل سامنے آیا ایک عورت سے ناجائز تعلقات کے. اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہاں کا روز کا کام ہے. اہمیت کس چیز کی تھی؟ عورت نے کورٹ میں کیس کیا کہ ان کے میں ناجائز تعلقات ہیں، مجھ کو ان کی پراپرٹی میں حق چاہیے. انہوں نے جواب دیا کہ اس کا میرا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، اور تعلقات تھے. تو جب تعلقات کا پروف ہو گیا تو کورٹ نے کہا کہ تم نے کورٹ کو گمراہ کیا، یہ ہے جرم. بل کلنٹن پر جو کیس چلا وہ یہ چلا تم نے کورٹ کو گمراہ کیا، اس لیے کہ وہاں مرد عورت کے ناجائز تعلقات منع نہیں ہیں، روز کا وہاں کام ہے. کیس وہ نہیں تھا، کیس یہ تھا. اب جس شخص نے کورٹ کو گمراہ کیا وہ ملک کا پریسیڈنٹ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ بحث چلی، ہٹاؤ اس کو. درمیانی مدت میں اگر آپ پریسیڈنٹ کو چینج کر دیتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں پریسیڈنٹ کو پارلیمنٹ چنتی ہے، پارلیمنٹ کے ممبران کو عوام چنتی ہے، ممبران پارلیمنٹ پریسیڈنٹ کو چنتے ہیں، وہ بدل سکتے ہیں. اس کو ہٹاؤ، اس کو لے آؤ. ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں ڈائریکٹ عوام چنتی ہے. وہاں پریسیڈنٹ کو ووٹ عوام دیتی ہے. اس کو ہٹانے کے مطلب نئے کو لاؤ تو نئے کا چناؤ ہوئے گا، وہ کہے گا میں بنوں گا، وہ کہے گا میں بنوں گا، وہ کہے گا میں بنوں گا. جمہوریت سے چناؤ ہوگا. جب چناؤ ہوگا، وسط مدتی چناؤ میں ملک پر معاشی بوجھ پڑے گا. ایک اہم سوال پیدا ہوا، ہمارے ہندوستان ہوتے، یہاں کے چکت پرچاد ہوتے، سب بولتے ہٹاؤ اس کو، دوبارہ چناؤ کراؤ، جو یہاں روز کا کام ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں، دوبارہ چناؤ تو نہیں ہوگا. اور یہ آروپی ہے، کیا کرنا؟ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے، بجائے عوامی چناؤ کرانے کے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہمارے ملک میں وہ 200 بڑے بیپاری جو ملک کو بڑا ٹیکس پیڈ کرتے ہیں ان سے رائے لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نیا چناؤ کرا دو تو کرا دو. جب ان لوگوں سے رائے لی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ چناؤ نہ کرایا جائے، یہ ہے تو مجرم لیکن اسی کو سرکار چلانے دیا جائے. اور انہوں نے درمیانی مدت میں چناؤ نہیں کروایا اور ملک ایک بڑے بوجھ سے بچ گیا. ہمارے روز کا کام فرق ہے. تو گفتگو میں اس پر کر رہا تھا کہ قدرت کے وسائل کو الزام مت دو. ابھی ایک مہینہ پہلے پانی کیسی ہاہاکار تھی, پھر پانی برس رہا ہے, اور اب تو خیر کیا کریں, بے غیرتوں کو شرم آنے لگی ہوگی, اب کہنے لگے ہیں کہ ہاں جھیل میں پانی آیا, ورنہ شروع کا 15 دن کہتے ہیں کہاں برسا. ہم کہیں صاحب نالے بھر گئے, ندیاں بھر گئی, بمبئی کی ٹرین کی پٹریاں بھر گئی, ٹرین رک گئی, جھیل برسا ہی نہیں. 5% برسا ہے, 7% برسا ہے. چکر کیا تھا, وہ مصنوعی شارٹیج برقرار رکھنا چاہتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے. تو میں نے ایک اخبار والے سے کہا کہ میرا ایک انٹرویو لگا دو. بولے کس موضوع پر؟ میں نے کہا اس میں لکھو کہ جھیلوں کے اوپر سے تال پتریاں ہٹائی جائیں, پانی نیچے گرنے دیا جائے. حکومت نے جھیلوں کے اوپر جو تال پتریاں لگا رکھی ہیں وہاں پانی گرتا ہی نہیں نیچے. تو بہت زور سے وہ ہنسا, کہنے کہ مولانا حقیقت تو وہی ہے, بدماشی کی انتہا ہے. دسیوں مرتبہ اتنا پانی برسا ہے کہ 2-2 فٹ پانی بھر گیا, تنبتی بھر گئی, ندی نالے تالاب سب بھر گئے. یہ قدرت کو الزام کیوں دیتے ہو؟ اب پانی برسا اور بہ گیا, تم اسٹاپ نہیں کر سکے, اور 4 مہینے کے بعد تمہارا ہاہاکار چالو ہو جائے گا. پانی بہت کم ہے, پانی بہت کم ہے, کٹوتی کرنا پڑتا ہے. میری گفتگو ذمہ داروں سے ہو رہی تھی, میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو پینے کا پانی جو اسٹاک کرتے ہو وہ کرو سمجھے, لیکن باقی کاموں کے لیے, بیت الخلاء کے لیے, نہانے دھونے کے لیے, پیڑ پودے کے لیے, گاڑی کی دھلائی کے لیے, ڈائنگ کے لیے, کمپنیوں کے لیے الگ اسٹاک کر لو. اس کا فلٹر ہونا ضروری تو نہیں ہے, استعمال میں آئے ہو. اور دنیا کی بڑی طاقتیں یہ کام کرتی ہیں, تم نہیں کرتے, کیا تماشے. تو جس طریقے سے خداوند قدوس نے بندوں کے پینے کے لیے آسمان سے پانی برسانے کا نظم کیا ہے, ایسے ہی کھانے کے لیے روزی اگانے کا نظم کیا ہے. وہ اعلان کرتا ہے میرے بندوں خالق بھی میں ہوں, رازق بھی میں ہی ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, تمام خزانوں کا اسٹاک تو ہمارے پاس ہے, ہم بندوں کی تعداد دیکھ کر اتنا بھیج دیتے ہیں. جیسے شادی میں 10,000 لوگ کی دعوت ہے, بھائی کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کہنے کہ 20 ٹیبل بھر گئے, تو 20 ٹیبل میں 1 ٹیبل 10 لوگ, 200 لوگ ہو گئے, 2 ڈیگ بھیج دو, 200 روٹیاں بھیج دو. اب کوئی کہے دعوت دی ہے 10,000 کی, 2 ڈیگ دکھائی دے رہی ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ہم کھا لیں گے تو بعد والوں کے ارے پاگل تم کھا کے جاؤ پھر آئے گا. شادی ہال کے اندر جگہ کم ہے, یہاں 2 ڈیگ ہے, جہاں کھانا پک رہا ہے وہاں 50 ڈیگ ہے, تم دیکھ رہے ہو وہ ڈیگ. ہمارے یو پی کے لوگ حج کرنے گئے تھے مدینہ منورہ میں, حجاج کرام کی جب واپسی ہونے لگی تو ہر حاجی کے ساتھ سامان ہوتا ہے, تو بیچاری پہلی بار باہر نکلی تھی تو کچھ نوجوانوں نے چاچی سے مذاق کیا, چاچی یہ جہازوا میں سامان نہیں کہ آدمی رہیے, اتنا بہت سا سامان اور آدمی اڑ نہ پائے, پھر کہوں رستوں میں گر نہ جائے, یا تو آدمی جائیں گے یا سامان جائے گا. بیچاری حجین پریشان کہ ہاں بات کرتا تھوڑی صحیح ہے, تو بیٹا ایسا کرو ڈرائیور صاحب کو سمجھاؤ ایک دائیں جا کے سامان چھوڑ جاؤں, ایک دائیں جا کے آدمی کے لے جاؤں. اب بیچاری نادان تھی, اس کو وہی سمجھایا گیا, اس کی اتنی ہی عقل تھی, کیا کریں گے آپ. ایک فیملی یو پی سے پہلی مرتبہ بمبئی آ رہی تھی, راستے میں ٹرین کھڑی رہتی ہے نا کراسنگ میں اور کاموں میں, کھڑی کر دیا. ایک محترمہ نے پوچھا کیوں کھڑی ہو گئی, تو دوسری نے کہا پنچر ہو گئی ہے. کہا پھر؟ کہ پہیا کھولیں گے لے کر جائیں گے بنوا کر لائیں گے, اس کے انتظار ہو رہا ہے. ارے بہت ٹائم لگ جائے گا, بہت لیٹ ہو جائے گا, تو ان کو تو اس کا انتظام رکھنا چاہیے گاڑی کے اندر نا. دوسری بولی ہاں انتظام ہے, ایک بوگی پہیے رہتے, اس کو کھول کے اس کو لگا لیں گے تب. ہاں ہاں تب ٹھیک ہے, تو اتنی لمبی ٹرین میں اتنے بہت سے پہیے ڈبل لے کر چلتے ہوں گے، دو تین بوگی تو خالی پہیے پہیہ رہتا ہوگا اس کے اندر. اس کے شوہر نے اس کو ڈانٹا، اس کو بدتمیز، چپ بیٹھ، تم پہلی مرتبہ آئی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم، مت بولو. ارے انسانوں، تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے اتنی ہی گفتگو کرو. خدا بند قدوس کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. تم بتلاؤ، 100 سال پہلے آبادی کم تھی، زمینیں زیادہ تھی، تب غربت تھی کہ آج غربت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس بنیاد پر مت مارو کھلائیں گے کہاں سے. نحن نرزقکم وإياهم، جس طرح ہم نے تم کو کھلایا ہے ان کو بھی کھلائیں گے. ہمارے ایک دوست، ان کے والد بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے. ایسے نیک لوگ کم ہوتے ہیں جن کے معاملات بہت صاف ہیں. ان کا انتقال ہو گیا، بیچاروں نے پوری زندگی غربت میں گزاری، بچوں کو پڑھایا اور بعد میں بچے خوشحال ہو گئے. تو ان کے صاحبزادے مجھ سے مشورہ کر رہے تھے، مولانا فلانا کام کرے کہ نہ کرے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. میں نے جملہ ان سے کہا، میں نے کہا آپ کے والد صاحب نے آپ لوگوں کو رزق حلال کما کر کھلا کر بڑا کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے غربت میں آپ لوگوں کو پالا پوسا اور آپ کو پراپرٹی دے کر گئے. تو جس خدا نے آپ کے باپ کی غربت کے زمانے میں آپ لوگوں کو اب تک کھلایا تھا، آئندہ نہیں کھلائے گا؟ نیت کیوں خراب کرتے ہو؟ بس انہوں نے کہا بس ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم کو غلط نہیں کرنا. جب ہمارے باپ نے غلط نہیں کیا تو ہم کو بھی غلط نہیں کرنا. ملے گا اپنے حساب سے، تھوڑا کم ملے گا لیکن عزت کی روٹی ملے گی اور آخرت کامیاب رہے گی. اسلام انسانوں کی تمام ضرورتوں کی بات کرتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو مسائل، بچہ پیدا ہوا تو مسائل، پیدا ہونے کے بعد کے مسائل، 2 سال کی عمر کا ہے تو مسائل، چھوٹا ہے تو مسائل، بالغ ہوا تو مسائل، شادی کے لائق ہوا تو مسائل. ہر ہر قدم پر اسلام رہبری کرتا ہے. دنیا کے دوسرے کسی مذہب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کی تمام ضرورتوں کا حل پیش کرے. اب کیا شروع کیا ان لوگوں نے؟ مذہب الگ چیز ہے، کاروبار الگ چیز ہے. مذہب الگ چیز ہے، دنیا داری الگ چیز ہے. کیوں؟ ان کا مذہب دنیا داری میں گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے، کاروبار میں رہبری کرتا ہی نہیں ہے، شادی بیاہ میں رہبری کرتا ہی نہیں ہے، موت مٹی میں رہبری کرتا ہی نہیں ہے. کریں گے کیا؟ ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، ملتے رہتے ہیں لوگ. میں نے پوچھا ایک بچی کی شادی ہوئی، گھر سے ودا ہو کر بچی اپنے سسرال گئی، یہاں تو سرپرست نے کھڑے ہو کر کنیا دان کر دیا، اس کا رشتہ یہاں سے ختم ہو گیا. اب وہ جس گھر گئی تھی وہاں اس کا شوہر مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، پاور پکڑ لیا، گاڑی پلٹ گئی، کچھ بھی ہو گیا، سسرال والے کہیں گے یہ منحوس ہے، اس گھر میں آئی لڑکا ہمارا کھا گئی، یہ ڈائن ہے، یہ ران ہے، یہ منحوس ہے، اس گھر میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میکے میں یہاں بھی گنجائش نہیں. چلو بیچاری کہیں نکل کر محنت مزدوری کر کے جھاڑو پوچھا کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہے، یہ جوان بچی ہے، اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. کیا کہتا ہے مذہب آپ کا بتاؤ؟ چپ. آپ کے یہاں دوسری شادی ہے؟ نہیں ہے نا. جواب دو اس کا. اس کا آدمی مر گیا، کہاں جائے گی؟ یا آدمی کی عورت مر گئی تو آدمی سکن شادی نہیں کر سکتا، کیا کرے گا وہ؟ جس گندگی سے بچانے کے لیے شادی کرائی گئی تھی، کیا وہ ضرورت نہیں ہے؟ ہے. جواب دو بتاؤ، مذہب کیا کہتا ہے؟ اور ہم سے پوچھو بتائیں گے. ہمارا مذہب کہتا ہے عورت کا انتقال ہوا، شوہر ویسے بھی آزاد تھا، اب بھی آزاد ہے اور کر لے. شوہر کا انتقال ہوا، عدت گزارنے کے بعد بیوی نکاح کر سکتی ہے. اور سماج کے ذمہ داروں کو ترغیب دی گئی ہے، اگر کوئی عورت تنہا ہو گئی ہے شادی کر دو اس کی. اگر آپ کی بچی بدا ہو کر گئی اور خدا نہ خواستہ اس کا آدمی نہ رہا, لوٹ کے آپ کے گھر آ گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو اپنی بچی پر خرچ کرے اور کفالت کرے. کوئی رکاوٹ؟ کوئی رکاوٹ نہیں. ہمارے یہاں بیوہ شادی کر سکتی ہے, آپ کیا نہیں کر سکتے. اب یہ چونکہ سسٹم کا فرق ہے, وہ سارا ہنگامہ طلاق کے خلاف اس لیے ہوتا ہے, اور ہمارے منہ میں زبان نہیں کہ ہم پلٹ کے پوچھ سکے کہ آپ کے یہاں بیوہ کا حل کیا ہے. وہ کہاں جائے گی؟ آدمی کا انتقال ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے, ان یتیم بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ مذاہب کیا کہتے ہیں؟ کرو مقابلہ. غریبوں کی خدمت کرو, غریبوں کا خیال رکھو. اسلام کیا کہتا ہے اور مذاہب کیا کہتے ہیں؟ کرو مقابلہ. کاروبار میں وہ سسٹم جس کی بنیاد پر آپ کا مال میرا ہوتا ہے, میرا پیسہ آپ کا ہوتا ہے, آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے, گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, کوئی کیلا بیچ رہا ہے, کوئی آم بیچ رہا ہے, کوئی سیب بیچ رہا ہے, آم والے کا آم آپ کے لیے ناجائز ہے, اس کا ہے, اور آپ کا پیسہ اس کے لیے ناجائز ہے, پیسہ آپ کا ہے. آپ کے لیے سامان کب جائز ہوگا اور اس کے لیے پیسہ کب جائز ہوگا؟ جب آپس میں کوئی سودا اور ویوہار ہو. کیا بھاؤ دیا بھائی؟ 60 روپے کلو دیا. کچھ کم کر دو, چلو 55 لگا دو, 50 لگا دیا, بھاؤ ہو گیا 2 کلو دے دو. اب وہ 2 کلو آم کے آپ مالک ہو گئے, 100 روپے کا وہ مالک ہو گیا. یہ سودا اگر نہ ہوتا تو آم آپ کے لیے ناجائز تھا, پیسہ اس کے لیے ناجائز تھا. اس کو قرآن میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, دونوں کی رضامندی سے سودا ہو جائے تو مال تمہارے لیے حلال, پیسہ اس کے لیے حلال. پھر اس آیت کی تشریح میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ان کی تشریحات میں فقہ ہے, کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں مسائل سے, حلال و حرام سے. ایک مرغا لایا, پٹک کے جان لے لی, حرام ہو گیا, ذبح کیا تو حلال ہو گیا. اللہ کا نام لے کاٹا تو حلال ہو گیا, غیر اللہ کا نام لے کاٹو تو حرام ہو جائے گا. قرآن صاف کہہ رہا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ کا نام لے کے ذبح کرو, اللہ کا نام لیے بغیر کاٹ رہے ہو تبھی حلال نہیں ہوگا. فلاں فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں, فہرست گنائیے. ان کے یہاں پتا ہی نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. مذہب کے نام پر چند رسم و رواج ہیں, تو کہتے ہیں کہ انگور نہ ملے تو کھٹے, وہ تو مجبور ہے کہنے پر کہ دھرم اور ہے, اور کاروبار اور ہے, دھرم اور ہے, بزنس اور ہے, دھرم اور ہے, سیاست اور ہے. اور ہمارے بعض مسلمان بھی اسی طرح کو گانے لگتے ہیں, بھائی سیاست نام ہے نظام مملکت کو سنبھالنا, وہ گاؤں کا پردھان ہو کہ میونسپلٹی کا صدر بلدیہ ہو, کہ کارپوریشن کا میئر ہو, کہ صوبے کا سی ایم ہو, کہ ملک کا پی ایم ہو, بات تو وہی ہے. سیاست نام ہے امور مملکت کو سنبھالنا. ہمارا آپ سے سوال ہے, اسلامی اسٹیٹ کا حکمراں کون تھا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کون تھے؟ ابوبکر صدیق, ان کے بعد عمر فاروق, ان کے بعد عثمان غنی. تو یہ لوگ متقی نہیں تھے؟ یہ لوگ مذہبی نہیں تھے؟ اگر مذہب اور سیاست ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو ابوبکر صدیق خلیفہ کیسے بنے, جبکہ انبیاء کے بعد ان سے بڑا کوئی متقی نہیں. قرآن نے ان کو اتقا کہا ہے, اتقا امت محمدیہ سب سے بڑا متقی. کیا تماشا ہے؟ تو ان کے یہاں تو پور نہ پائے تو کھٹے, آپ کو کیا ہوا ہے, یہ فرق ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا دستور ہے, اسلامی اسٹیٹ کا دستور ہے. اس دنیا پر 500 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اسلامی دستور کی بنیاد پر. اب گھر سے آج نہیں ہے اس لائق, لیکن پتا ہے نا کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے ایسا، تو خوف تو رہے گا. وہ جو دماغوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے اسلام کے تعلق سے، اس کی بنیاد یہ ہے. دنیا کی تمام بڑی طاقتیں، ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن دنیا کے سامنے اسلام کا صاف ستھرا صاف شفاف چہرہ سامنے آ گیا، دنیا کو اسلام میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا. اور ہمارے بڑوں کی کوشش یہ ہے، محنت یہ ہے، مسلمانوں دیگر وسائل اپنی جگہ پر، سچے پکے مسلمان تو بنو، سچے پکے مسلمان تو بنو. کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی شہر، کوئی اسٹیٹ سیمپل بھر کر سامنے تو آئے، پھر آپ دیکھیے تماشے. میں پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہوں، جس دور میں ہمارے بڑے اس ملک میں آئے تھے، فوج لے کر آئے تھے، ہتھیار لے کر آئے تھے، ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فوج لے کر آئے تھے، اللہ کے نیک بندے پورے ملک کے مختلف خطوں میں آرام فرما رہے. یہ ملک درویشوں کا ملک ہے، یہ ملک صوفیوں کا ملک ہے، اولیاء اللہ الگ الگ علاقوں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ فوج لے کر آئے تھے. اس ملک میں جس دن سے مسلمان آئے ہیں تب سے لے کر آج تک، مسلمان ہمیشہ اقلیت میں تھے، اکثریت میں کبھی نہیں تھے، مائنورٹی میں تھے، میجارٹی میں کبھی نہیں تھے. اقلیت اکثریت کے اوپر ظلم کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے برداشت کر سکتے؟ آپ کہیں گے صاحب وہ توپ کی نوک پر، بندوق کی نوک پر. جو سمجھایا جاتا ہے، ارے بھائی توپ کی نوک پر آپ پبلک کو زیر کرو گے، حکومت کے عہدوں میں تم شامل تھے، کوئی مسلم بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کی کیبنٹ کے اندر، مشورتی بورڈ کے اندر ہندو بھائی شامل نہ رہے ہوں، اور کوئی ہندو راجہ ایسا نہیں ہے جس کی حکومت میں مسلم فوجی نہ رہے ہوں. اس ملک میں کبھی مذہب کی بنیاد پر کوئی دنگا ہوا ہی نہیں، کوئی فساد ہوا ہی نہیں. وہ تو منحوس انگریز کے قدم ہندوستان میں پڑے اور اس نے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانا شروع کیا، ورنہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہندوستان سے لے کر کے برما تک، ہندوستان بہت بڑا تھا، کابل تک تھا، پاکستان بھی اسی میں، بنگلہ دیش بھی اسی میں، لنکا بھی اسی میں، نیپال کا بڑا حصہ اسی میں، اکھنڈ بھارت بہت بڑا تھا. اتنے بڑے ہندوستان میں کوئی ایک واقعہ بتلا دو کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ ہوئی ہو؟ کبھی نہیں. لیکن افسوس صد افسوس، وہ تو کہہ رہے نا کہ تمہارا مکان کچا ہے، اسے پاور نہیں ہے، پانی نہیں ہے، منحوس ہے، بھوت بنگلہ دکھتا ہے، جنات بھوت رہتے ہیں اس کے اندر. تو تم تو کم سے کم اپنے مکان میں رہ کر بتلاؤ کہ نہیں میں رہتا ہوں، کھڑکیاں کھولو، لوگوں کو لائٹ دکھے، پانی بہتا ہوا دکھے، تو الزام خود بخود غلط ہو جائے گا. کسی نے اڑا دیا کہ آپ کے کارخانے میں تالا پڑا ہوا ہے، ایک کاریگر اس کے اندر نہیں ہے. آپ کارخانہ کھول کر لوم چلاتے رہو، جھوٹ بولنے والا اپنا منہ پیٹ کر چلا جائے گا، لوگ کہیں گے میں خود دیکھ کر آیا، کارخانہ چل رہا ہے، کاریگر لوم چلا رہے ہیں، تاکہ آ جا رہا ہے، بیم آ جا رہی ہے، الزام غلط ہو جائے گا. آج آپ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، کیا کسی کو برا بھلا کہہ کر، کوس کر، اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر یہ مسئلے کا حل ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ صحیح تاریخ تو بتلاؤ لوگوں کو، دنیا ترس رہی ہے صحیح تاریخ سننے کے لیے. ایک ہندو نامہ نگار نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر انگریز کے آنے سے پہلے کوئی دنگا نہیں ہوا. میں نے کہا کہتا ہوں. بولے میں آپ کا انٹرویو اخبار لگانا چاہتا ہوں. میں چلا گیا، بیٹھ گیا، آدھے پیج کا میں نے ان کو انٹرویو دیا، پورے حوالوں کے ساتھ، فلا فلا بادشاہ کا فلا فلا وزیر تھا، اور فلا فلا ہندو راجا کے یہاں فلا فلا مسلم وزیر تھے، فلا کی حکومت یہاں سے یہاں تک تھی اس میں اتنے فوجی مسلمان تھے، اور فلا مسلم بادشاہ حکومت یہاں سے یہاں تک تھی اس میں اتنے ہندو فوجی شامل تھے. وہ اخبار چھپا، بہت مرچا لگا فرقہ پرستوں کو، پورے ملک سے ان کے پاس فون آئے، تم نے یہ مضمون کیوں لگایا؟ وہ کون مولوی ہے مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ کو فون آیا، میں نے کہا ان سے کہیے گا ٹی وی کے پردے پر بیٹھ کر بات کرنے کو میں تیار ہوں، کبھی نہیں آئیں گے، وہ چڈیاں اتر جائیں گی اور کھل جائے گی گندگی۔ سیدھی سی بات ہے، ملک کی تاریخ ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی نے ہمارے اوپر طاقت کے زور پر حکومت کی، کسی نے ہم کو طاقت کے زور پر کلمہ پڑھایا، ارے طاقت کے زور پر کرنے والا 500 سال پہلے مر کر چلا گیا، بدلی کر لیے ہوتے، آج تک کیوں رو رہے ہو بیٹھتے؟ ملک کے کسی خطے میں اگر لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ 500 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کو سر پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھا دیا گیا تھا، لوٹ جاؤ، کس نے منع کیا آپ کو؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کون سا خطہ ہے وہ جہاں کے لوگوں کو طاقت کے زور پر کلمہ پڑھایا گیا ہو، بتاؤ؟ اسلامی اصول یہ ہے، کسی کو طاقت کے زور پر اگر آپ نے کلمہ پڑھوا دیا، نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا، نہ پڑھنے والے کا کلمہ معتبر ہوگا، وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے جو طاقت کے زور پر قبول کرایا گیا ہو، جو لالچ کی بنیاد پر قبول کرایا گیا ہو، نہیں۔ خداوند قدوس کہتا ہے جو مجھ کو پہچان کر میری عظمت کا قائل ہو، بلا کسی سے ڈرے ہوئے اور بلا کسی لالچ کے، مجھ کو ایسا مسلمان چاہیے۔ اگر طاقت کے زور پر کلمہ پڑھوایا گیا ہوتا تو اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم لوگ ذمی بن کر نہ رہتے۔ الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی ذمہ داری تھی اپنے بڑوں کے حالات اور کارناموں سے واقف ہوتے، وہ کتابیں پڑھتے اور دوسروں کو سناتے تو غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے گی، اور اسی موضوع سے متعلق میں کتابیں منگوا دوں گا، جن کو اس موضوع پر کتابیں پڑھنی ہوں، اس ملک میں ہمارے اکابر کن حالات میں آئے، جب حکمران تھے تو کیا کیا، اس کو سمارا، اس کو سینچا، اس کو نکھارا، اور یہاں کی اکثریت نے ان کو سر کا تاج بنا کر رکھا تھا، اقلیت میں تھے اور حکومت کی، ان کی حکومت اس بنیاد پر نہیں گئی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے بغاوت کی تھی، ان کی حکومت اس بنیاد پر گئی تھی ایک عیار قوم سات سمندر پار سے یہاں آ کر بسی، اور اس نے ہم کو آپس میں لا کر اپنا الو سیدھا کیا۔ مسلم حکمرانوں کی حکومت ان کے ہاتھوں گئی تھی، بہادر شاہ ظفر کو شکست انگریز کے ہاتھ ہوئی تھی، بہادر شاہ ظفر کے خلاف ہندوستان کی عوام نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اس پر گفتگو ہوگی۔